Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Чи стане перший присуд моделью будущих политических процессов». Першого февраля справы 19 снежня Василия Парфенкова у четвер покарали 4 годами строгого режима. У чем особливости этого процесса? Чем тлумачится такая жорсткость присуду? Якой тактики будут притримливаться влады относно фигурантов справы 19 снежня? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Отбылся первый процесс над политзняволенным по справе 19 снежня. До лесу политвязнев прикована увага белорусской и международной супольности. От выников этих процессов залежат дочинение с Заходом и навод с Россией, уличивая, что собираются судить 2 российских граждан. Какие особливости воз этого первого процессу, який отбылся у четвер? Господар Голак. По-перше, я хочу сказать, что все ж таки, дякую Богу, процесс был открытый, и тому назиральники могли бачить то, что отбывалось. Але вынаходництвом, я бы назвал белорусской фемиды в этом процессе, это то, что такие серьезные обвинувачивания, как массовые беспорядки, а так само попередняя змова для организации в делу этих массовых беспорядках, были доказаны судом на протягу максимум 3 годин судового следства. Той объем доказов, который выкористовывался, вот это как раз великая новелла в белорусском судоводстве. Я маю на увазе то, что мы были вельми здивлены, когда побачили, что в якости доказов выкористовывались только показания 2 свидетелей, причем один из них фактично подтвердил то, что говорил сам Парфенков. Другие отмовились от дачи показаний. Сам Парфенков нам кажет, что он частково признал вину, но фактично он не признал вину тем, что ему инкриминовалось, потому что он не признал ни удела в массовых беспорядках, ни якой змовы, то, что он працевал у команде Некляева и там говорил про отриманные гроши, но это же гроши за сбор подписов, а не удел у подеях на площади, тем больше у массовых беспорядках. Так само судом были доследованы протокол огляду места здарения, который отлюстровал, что побитое шкло и на площади находились разного кшталту железяки и бутыльки, але откуда они там находились и кому они принадлежали, экспертиза ничего не смогла установить. Видеоматериалы, с которых видать только то, что Парфенков разом с іншими там десятком человек грукая уже не у шкло, а у драўляные щиты, которыми забаррикадованы этой двери, и все, то с такой доказной базы робить высновы, что был попередняя змова на удел у массовых беспорядках, это просто несерьезно. Господар Стефанович, як бы вы оценили первый процесс над политзняволенным, на какие особливости вы бы звернули увагу? Мне гэты процесс нагадал административные процессы, которые у нас уже несколько год практикуются, такие своеобразный конвейер. Когда вельми хутка судья устанавливает вину человека в отделе у массовом мероприемстве и выносит ему там 10-15 суток арешту. Только одна великая разница, что зараз был разгляд криминальной справы, по якой, я нагадаю, по частке другой артикул 293-го Парфенкову, в принципе, погрожало до 8 годов позбавления воли. Это вельми серьезное обвинувачивание. И судья на протягу фактично там 3 годинов судового следства установила ягоную вину и вынесла присуд. Такого я, саправду, еще не бачу. В криминальных процессах. В криминальных процессах худкого такого следства. Тут треба сказать, почему в огуле почалися процессы именно это с Парфенкова. Я меркую, что, и это можно уже казать в связку с тем, что вчера показывали по белорусскому телебачению, попередне писали в газете «Советской Беларуси», Парфенков скористовывался и скористовывается зараз пропаганда именно это, как доказ того, что в массовых беспорядках удельничали особы, якія мелі непагашаную судзімасць, якія удзельнічалі ў падзеях ва Украіне падчас памаранчовай рэвалюцыі. Канешне, непагашаная судзімасць Парфенкова на некім сэнсе паўплывала на вынесены прысуд, але тут вельмі важна казаць пра даказанасць самой віны Парфенкова ва ўдзеле ў масавых беспарадках і наяўнасці саміх масавых беспарадкаў. Так вот, я лічу, што гэта віна была не даказана. Пры такіх доказах, якія былі прадстаўлены ў судзе, Парфенков павінен быць вызвалены ў зале суда. Чи не подалася вам занадто жорсткость присуду? 4 годы строгого режиму, господар Голак. калі б насамрэч былі даказаны тое, у чым абвінавачваўся Парфянкоў, то гэта там ад 3 до 8 тэрмін. Калі не ведаць рэальнай карціны, то яно як бы і больш-менш можа быць абгрунтаваным. Тым больш улічваючы, што ў Парфянкова ёсць папярэдняя судзімасць, тым больш не пагашана. У дадзеным выпадку мы гаворым аб жорсткасці ў адносінах да таго, што рэальна прагучала ў судзе. І тут не то, што жорстка гэты прысуд, ён проста ніяк не можна прызнаць адэкватным. Таму што за тое, у чым рэальна можна вінаваціць Парфянкова, это нешта кшталту адміністрацыйнай адказнасці. Бо гаварыць пра пазбаўленне волі, тым больш такім тэрмінам, гэта проста здзек над правасуддзем, на маю думку. Якія высновы можна зрабіць з гэтага першага суда? Тое, што апраўдаўчых прысудаў па справах абвінавачаных па падзеях 19 снежня не будзе. Нават пры гэтай скуднасці доказнай базы ці ўвогуле адсутнасці такіх прысудаў не будзе. Людзей будуць прызнаваць вінаватымі і будуць асуджаць. В гэтай звязку вельмі важна адсачыць то, што будзе адбывацца, скажам, з былымі кандыдатамі, кіраўнікамі іх кампаніяў і штабоў, у звязку з тым, што яны абвінавачваюцца па двух частках, і па першай, і па другой, і за арганізацыю, і за ўдзел. І па першай часткі да 15 гадоў пазбаўлення волі не прадугледжваецца. І гэта вельмі такія, канешне, тэндэнцыі небяспечныя, то, што мы ўбачылі на прыкладзе першага суда. То есть людзей будуць прызнаваць вінаватымі незалежна таго, якая доказная база была. У справе Парфянкова ўстаноўлены папярэдняя змова. А каго з кім? От ніякіх асоб пакуль не было, але змова ўжо ўстаноўлена. Зараз, канешне, наступныя асобы, которые будуць ісці па гэтай жа справе, па падзеях 19-га, будучыя прысуды, будучыя працэсы ўжо будуць грунтавацца на тым, што змова ўжо ўстаноўлена. То есть вот такім чынам закладзены падмурак і па масавых беспарадках, і па папярэдняй змове. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павел Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяж. Апрача гэтага вы пачуеце новыя вершы на «Свабоду», якія штодня атрымлівае наша радыё ад сваіх слухачоў. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці стане першы прысуд мадэллю будучых палітычных працэсаў». Чаго нам чакаць ад будучых палітычных працэсаў, ці можна зрабіць некія высновы на конт лёсу іншых фігурантаў гэтай справы. Вось некаторых вязняў выпусцілі пад хатні арышт і падпіску аб невыездзе. Ці могуць яны вярнуцца за краты ў выніку прысуду? Напрыклад, Спадар Стефанович. То, что их вызвалили, это, в принципе, не означает, что они позбегнут суда, потому что вызвалили их в связку с тем, что была изменена мера стримания, утримание под варты на подписку об невыезде, и под утримание под хатним арештом. Хотя я допускаю, что махчима относно особо, которые были вызвалены под подписку об невыезде, может быть, криминальная справа и будет спынена. Господар Голак, а вы як лічыце, якія перспектывы, які лёс чакае іншых фігурантаў гэтай справы? Я б сказаў, што пасля учорашняга працэсу гадаць пра перспектывы справы і лёс фігурантаў тое ж самае, што гадаць па зорках. Бо гэта справа падкрэсліла, што ніякім прававым падыходам органы, которые вядуць гэты крымінальны працэс, не кіруюцца. Відавочна, нейкі сцэнар напісаны, можа быць, ён яшчэ пішацца, але хутчэй за ўсё падзеі будуць разгортвацца не па прававых падыходах, а па тым сцэнары, які пішуць людзі, которые, па-моему, далёкія ад права. Ну вось наконт палітычнага кантэксту гэтай справы, тое, што пра гэтую справу кажуць дзяржаўныя медыі, сведчыць пра тое, што ўлады хочуць зрабіць некі, можа, паказальны працэс, некае пасланне камусьці паслаць, каму грамадству, апазіцыі ці захаду. Спадар Стефанович. Відавочна, што паказаць яны гэта хочуць, толькі атрымліваецца, што паказваць асабліва пакуль што няма сувязі па першаму працэсу. Канешне, ўлады зрабілі свой сцэнар, прычым заўважце, апошнім часам казалася нават не пра масавыя беспарадкі, а пра спробу захопу ўладу неканстытуцыйным шляхам. Гэта казаў неаднаразова і Лукашэнка, і міністр унутраных справаў, і пра гэта пісалася ў газеце «Савецкай Беларусі» і ў фільме «Жалезам па шклу». І гэтым самым яны ўжо даюць нам падставы праваабарончым арганізацыям Беларусі казаць, што гэта справа мае яскравы палітычны палітычна матываваны характар. Прычым ужо зараз мы можам сказаць, што следства адбываецца з грубейшымі парушэннямі фундаментальных працэсуальных правоў. Найперш права на абарону. Тое, што адвакаты фактычна былі пазбаўлены магчымасці сустрэцца сваімі падабароннымі без абмежавання часу і колькасці такіх сустрэчаў сам на сам, як гэта гарантавана крымінальным працэсуальным кодэксам. Тое, што адбываецца ціск на саміх адвакатаў, якім фактычна забараняюць не то, што там агалошваць матэрыялы следства, падпіску, аб якім яны давалі, але казаць нават пра стан здароўя сваіх падабаронных, пра ўмовы іх утрымання, да нават казаць пра тое, што абарона лічыць, што няма прававых падставаў для ўтрымання іх пад вартай, гэта расцэньваецца як парушэнне там адвакацкай этыкі і так далі, так далі. Дык вось гэта ўсё ў сукупнасці азначае толькі адно, што парушаецца груба права на абарону, гарантаванае канстытуцыяй нашай краіны. Акрамя таго, усе гэтыя фільмы, усе гэтыя артыкулы савецкай Беларусі, якія фактычна паказваюць матэрыялы папярэдняга следства, дэманструюць, пра якія ў іншых удзельнікаў працэсу бярэцца падпіска аб неразгалошванні. Тое, што ў савецкай Беларусі друкуецца спіс асобаў пад загаловкам «Они штурмавалі дом правіцельства», у нас атрымліваецца, што віну Парфінкова ўжо загадзя да суда ўжо ў савецкай Беларусі ўстанавіла. У нас канстытуцыі пакуль што норму прэзумпцыі невінаватасці ніхто не адмяняў, толькі суд можа ўстанавіць, чалавек вінаваты ці не. То есть вот абвінаваўчы ўхіл, стварэнне ў грамадстве ўжо некага разумення і пасыл да грамадства, што гэтыя асобы вінаватыя, што это была змова замежнай дзяржавы Германіі і Польшы з мэтай звяржэння нашага канстытуцыйнага лада. Так само я звернув би увагу, що офіційне обвинувачування на вас з боку керівника держави у спробі державного перевороту і офіційне обвинувачування у безпорядках, якби одно з другим не стикується, то бок пропагандистський контекст і правовий контекст іде по різним шляху. Господар Голак, що б ви могли сказати про політичний контекст цієї справи? Я, як юрист, скажу, что мне вельми шкода и вельми дивно того, что ни генеральный прокурор, ни старшиня Верховного суда, ни старшиня Конституционного суда, ни юристы администрации президента не могут сказать керовнику державы, что коли он говорит, что справа находится на контроле у президента, коли он дает доручение Советской Беларуси друковать материалы, которые станут потым предметом судовых разглядов, то эта справа автоматично становится политичной. Навод, коли суд будет цалком свободно разглядать этот процесс, то эта справа все одно становится автоматично политичной. На жаль, наши высокие юристы альбо боятся, альбо не разумеют этого, но я думаю, что больше боятся. Ведаючи, что наш суд не является незалежным, то на урате суддя свободно выносила этот присуд. Советская Беларусь повинны выбачиться перед тем же самым Сподаром Парфенкович, которого обвинувачивали у узброенным нападе на супрацовников милиции, а это не было доказано. Навод у этом суде попередня яго ў гэтым публічна абвінавачвалі. На жаль, мы не можам прагназаваць, якім шляхам будзе развівацца гэты працэс, таму што ён цалкам падпарадкаваны палітычным мэтам, а не прававым працэдурам. Гэту ўсю справу відавочна перш за ўсё трэба расцэньваць як дэманстрацыю беларускаму грамадству таго, што сістэма не збіраецца ніякім чынам мяняцца, што ўсякія размовы аб лібералізацыі ў эканамічнай сферы ніякім чынам не будуць тычыцца ніякіх зменаў системы керования в громадском житті, системы керования политическими процессами. Это тупиковый для країни шлях. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів». У передачі удзельничали старшиня Белорусского Хельсинского комітету Олег Гулак і намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Його передачу Валер Карбалевич.